Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 5 Haziran Çarşamba. Yıl 2013, ay 6, gün 156, Hızır 31. 1434, Cri Recep 26, 1429, Rumi Mayıs 23. Miraç Kandili, kutlu olsun. Dünya Çevre Günü, 1988. Fırtına. Miraç Kandili. Hazreti Muhammed'in peygamberliğinin 12. yılında Recep ayının 26'sını 27'sine bağlayan gecede Miraç vaki oldu. Bazıları Miraç'ın Ramazan'ın 17'sine rastladığını söylerler. Müminlere namazın farz olduğu Miraç'ta müjdelendiği için bu gecenin ehemmiyeti büyüktür. Kur'an-ı Kerim Esra suresinde Miraç'ı anlatmaktadır. Miraç yükseliş, yükselerek çıkış demektir. Yemek listesi, pardon, Haziran ayında, dünden devam. Meyveler, filiz koparma işine devam edilmeli, şeftalilerin büyümesi isteniyorsa seyrekleştirmeli, ağaç çilekleriyle frenk üzümlerini koparmaya başlamalı. Çünkü sıcağın artması halinde ağacın meyvesi bozulur. Sebzeler, hindibağ, karnabahar, turp, maydanoz, bezelye, fasulye, patlıcan, kış pırasaları, kavun, karpuz, domates fidanlarının kuvvetlenmeleri için ilk iki yaprakların üstündeki filizleri koparılır. Yetişmiş bezelye ve fasulyeleri sırık dikilir. Sabahları bolca, akşamları da orta surette sulanır. Yemek listesi. Gün 156. Kabak kalyesi, tepsi böreği, salata ve cacık. Büyük saatli marif takvimi. I saw her sitting in the rain, raindrops falling on her. She didn't seem to care. She sat there and smiled at me. Then I knew, I knew she could make me happy. Happy, she could make me merry. Flowers in her hair. To my eyes. Suddenly the sun broke through. See the sun. I turned around, she was gone. When did she go? All I had left was one little flower in my hair. But I knew she had made me happy. Happy. She had made me happy. Flowers in her hair. Evet, merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com ve Açık Gazete programı haftanın 3. Açık Gazetesi başladı. Umarım da Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, Özdal da var. Evet. Ona da bir günaydın diyoruz. Bugün ekip kalabalık. Bugün ekip kalabalık, evet. Şimdi açılışımızı Rain, The Park and Other Things adlı parçayla yaptık. Konumuz parklar, gezi parkları. Yağmur da yağıyor bugün. Bayağı yağmur yağıyor. Ve başka şeyler de var. Yağmur, park ve diğer şeyler derken de Kavşağız grubundan. Diğer şeyler de önemli. Yani bir ciddi bir krize girmiş durumda bir küçük parktan. Parktaki ağaçları ve yaşama tarzını korumaya çalışan genç insanların bastırılmasından büyük bir Türkiye'den yangın çıktı. Onun haberlerini şimdi bol bol vereceğiz, vermeye çalışacağız toparlamaya. Fakat öncelikle şeyi söyleyeyim, Dünya Çevre Günü bugün. Evet. Dünya Çevre Günü ve Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu tasarısına itirazları olan 121 yerel ulusal STK'dan oluşan Tabiat Kanunu izleme girişimi, biz de sık sık isimlerini almıştık burada. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde gününü kutlamayacak olduklarını açıklamışlar. Gerekçeleri de kutlanacak bir şeyin olmamasıymış. Böyle bir gerekçeleri, evet, varmış. Yani 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Türkiye'de kutlanacak herhangi bir şey olmadığı için, yani çevre olmadığı için bunu kutlamayacaklarını açıklamışlar. Bir açıklama yapmışlar yaşanan olaylarla alakalı. Belki zamanımız kalırsa da aynı zamanda bu inisiyatifin, bu oluşumun, yani Tabiat Kanunu izleme girişiminin peşinde olduğu Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Yasa Tasarısı'nın da Gezi Parkı eylemlerine takılarak mecliste bir müddet daha ertelendiğinden bahsedebilme fırsatı da buluruz. Evet, burada inisiyatif zaten açıkça şeyi söyledi, bunu kendilerine karşı, kendimize karşı girişilmiş bir meydan okuma olarak görürüz diyorlardı. Meclise çevre gününde alay eder gibi adeta bunu getirmek bir hayli tepki yaratmıştı. Onun da sözünü etmişlerdi ama demek ki bu şekilde. Evet, sayın milletvekilleri de anlamış olsa gerek. Meclise gönderilmiş bir şeydi, evet, ciddi bir. 5 Haziran'da olduğunu o yüzden de ertelenmiş durumda. Evet, şimdi peki şeyden de bahsedelim biraz. Dünya Çevre Günü'nde aslında çok temel birkaç metin araştırmada ortaya koyuyor ki, yani zaten sular, su kaynaklarının kısıtlanması ve sınırlı olmasına dair çok önemli bir takım raporlar geliyordu. Şeyde, atmosferdeki durum da malumdu. Fakat şimdi toprağın da Reykjavik'te, İzlanda'nın başkentinde yapılan büyük bir toplantıda 30 ülkeden 200'den fazla araştırmacı katılmış. Ve şey açıkça söylüyorlar. 1 Haziran tarihli bir haber bu. Karbon. Bir yandan karbon atmosferi ısıtırken, küresel iklim değişikliğine yol açarken, bir yandan da topraktaki karbonun azalması, toprağın elden gitmesi gibi bir çelişkili durum var. Erozyon, aşırı kullanma, aşırı şey yapma, yanlış kullanımlar, hayvanlara otlatmak, sürmek, toprağın sürülmesi ve başka sebeple şehirleşmenin gelişmesi yüzünden tamamen elden gittiği meselesi vardı. Topraktan sonra okyanuslarla ilgili de yeni bir kitap yayınlandı. Geçen sene yayınlanan Jeffrey Boster'ın The Mortal Sea, Ölümlü Deniz adlı kitap bütün bakışımızı temelden değiştirmemize yol açtı. Çünkü bütün besinizi, beslenme zincirinin kırılıp kopmakta olduğu açıkça söyleniyor. Her yıl 160 milyon ton balık çıkarıp 7 milyon ton çöp attığımız bir denizden bahsediyoruz. 160 milyon ton balık elde edip, evet, karşılığında da 7 milyon çöp, plastik, evet, zehirli ve başka bir şeylerden oluşuyor. Ve zehirli kimyasallar da artık her tarafta ölü bölgeler yaratıyor. Böyle bir durum var. Son 20 yılın hikayesi özellikle daha önce hesaplanandan çok daha hızlı, çok daha sert bir değişim olduğu yolunda. Ve işte bu yasa tasarısı demişlerdi. Yani tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma yasa tasarısı adı altında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gündemine alınan ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde kabul edilmesi düşünülen tasarı, genel kuruldan geçmesi tasarının doğa yıkımının yasalaşması anlamına gelecektir diyorlar. Ve bütün Türkiye Başbakan Erdoğan'ın Taksim Gezi Parkı'na alışveriş merkezi inşaatı adı altındaki saldırı kararı nedeniyle ayaklanmış ve Taksim Gezi Parkı'nın ağaçları büyük bir ayaklanmanın sembolü olmuşken, şimdi Türkiye'nin bütün ağaçlarının, derelerinin, kıyılarının, ormanlarının yok edilmesine yasal kılıf uydurulmak isteniyor. Bu yasa tasarısı meclis gündemine alınırsa bunu bir meydan okuma olarak kabul edeceğiz. Çünkü Gezi Parkı direnişi aynı zamanda tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma yasa tasarısına ve bütün doğa yıkım projelerine yönelik bir direniştir diye bir bildiri çıktı. Evet. Ama ertelenmiş durumda. Evet, sonucu biraz erken söyledim galiba. Evet. İyi bir durumdan bahsediyoruz. Şimdi Türkiye'de büyük bir çalkantı var. Ama Türkiye'den hemen önce belki Almanya'ya da uğrayabilme fırsatı bulabiliriz. Bir başlık olarak belki de. Zaten bir de şeyi de söyleyelim. Dünya Çevre Günü'nden bahsetmişken, tarihte bugün neler olduğuna bakınca, Paris'te 1832'de Haziran ayaklanması çıkmış Louis-Philippe diktatörlüğünü ve Victor Hugo'nun ünlü romanı Sefiller de Les Misérables'de anlattığı büyük olayların da yıl dönümü. Hemen ondan bahsedelim. Bir de 2003'te çok büyük bir sıcak dalgasının Pakistan'da ve Hindistan'da doruğa çıktığı ve sıcaklıkların gölgede 50 derece yükseldiği hatırlatılıyor bölgede. Bu iki şeyden de bahsedelim. Ve evet, sel. Almanya. Almanya'nın güney ve güneydoğusundaki sel felaketinden etkilenen bölgelerde küçük de olsa bir rahatlama kaydedildiğinden bahsediliyor Deutsche Welle'nin haberinde. Bu kez daha kuzeyde kalan kentlerde alarm sinyalleri geliyormuş. Avusturya sınırında bulunan Passau kentinde Tuna Nehri'nde su seviyesi 12.39 metreye kadar ulaşmış. Böyle bir durumdan bahsediyor. Bu sebepten ötürü de bir alarm verildi, alarm durumuna geçildiğinden bahsediliyor. Her saat başı birkaç santimetre düşüş yaşanıyormuş Bavyera eyaletinin çevre koruma dairesinin verdiği bilgilere göre. Ama bu seviyenin Tuna Nehri'nde su seviyesinin 6.80 metreye kadar ulaştığından da bahsediliyor aynı zamanda bazı bölgelerde. Ve bu seviyenin 130 yıldan beri görülmediği ancak vatandaşların tehlike altında olmadığı bildirilmiş. Galiba bu 130 yıldan beri görülmediği demek 130 yıldır ölçülüyor. Tabii demek tamamen o anlama geliyor. Yani ölçümlerin başladığı yıldan itibaren en büyük sel felaketiyle karşı karşıya ama insanların hayatı tehlikeye girmiyormuş deyince zaten o anlık bir şeyden bahsediliyor. Evet. Yoksa vatandaşların ve herkesin, bütün canlıların hayatı ciddi şekilde tehlikede ve giderek artan bir tehlikede. Bunu artık hepimiz biliyoruz zaten, gündelik hayatımızın en önemli gerçeklerinden biri halinde devam ediyor. Peki şimdi bir de bayağı bir özür geldi ilk defa. Başbakan Erdoğan ortalarda yokken, dış gezideyken Başbakan Vekili Bülent Arınç'tan eylem yapanlara, çevre duyarlılığı nedeniyle eylem yapanlara yönelik şiddet için özür diledi ki bu ilk defa duyulan bir şey. Dün Ahmet İnsel'le de konuşuyorduk. Bir özür gelmesi şart olduğunu söylüyordu ve illa şeyden de gelmesi, başbakandan gelmesi şart değil deniyordu. Bir yumuşama sürecinden bahsediliyor ama ve 10 yıldır incinenler olabilir diyen Cumhurbaşkanı da krize giren Türkiye'yi yönetilebilir hale getirmek için hükümetle de direnişin bazı temsilcileriyle de görüştü diye haberler de var. Saldırganlara da uyarı deniyor ve bazı gazetelerde gerilimin düştüğü de belirtiliyor. Buna döneceğiz. Ne kadar düştüğünü de gerilimin ayrıca görmemiz lazım çünkü dün akşam gece Gezi Parkı'ndan dönen İksen Mavi Tuna arkadaşımızın anlattı. Büyük bir kalabalığın olduğu ve provokatörlerin de olabileceği yolunda bazı uyarıları vardı. Barikat yakınında, önünde, arkasında kitleyi ateşleyen tipler de vardı ve çatışma da yaşandı diyor. Gümüşsuyu yokuşundan aşağı inen kişilerin önünde kendilerini 3 sıra halinde set eden onlarca insana rağmen çatışma yaşandı diyor. Yani sabah 2.30 itibariyle otellere dağılmış vaziyette Gezi'nin olduğunu söylüyor. Yani ip üstünde bir topluluk ve tansiyonun her an ölçülmeye muhtaç olduğu. Fakat bu kadar da karamsar bakmamaya gerek yok. İçeride dışarısı, daha doğrusu barikatların etrafı, Gezi Parkı'nın etrafı Gümüşsuyu'ndan Harbiye'ye kadar birçok barikatla çevrilmiş. Barikatların önü gergin olsa da içerisinde tamamen bir karnaval havası hakim. Özellikle dün çok çok güzel şeyler oluyordu. Gerçekten umutlu olabilmek için çok fazla neden vardı. Özellikle öğle saatlerinde gayet sakinken ortam. Fakat işte sabah, yani gündüz de gece arasında da böyle bir fark var. Fark oluyor. Evet. Bunu da Gürhan Ertür de, arkadaşımız da, programcı dostumuz da tespit etmişti notlarında. Bugün işte görüşmeler var. Fakat mesela dün de gene Taksim Gezi Parkı direnişini desteklemek için katıldığı Hatay'daki direnişte, Antakya'da öldürülen Abdullah Cömert, on binlerce kişinin deniyor Biyanet'in haberine göre katıldığı çok yüksek katılımlı bir törenle uğurlanmış ve Hatay'da yayın yapan Özgürt gazetesi muhabiri Metin Dingil'in haberine göre Abdullah Cömert'in cenazesi on binlerce vatandaşın katılımıyla özel Doğu Akdeniz Hastanesi'nden alınıp Uğur Mumcu alanından Gazi Mahallesi'ndeki evine getirilmiş. Ağıtlar ve Armutlu Mezarlığı'na, on binlerin omuzlarında, 18 sularında polis yerine jandarma gelmiş ve cenaze töreni esnasında da hükümet aleyhine sloganlar atıldığı belirtiliyor. Cenazenin defni sırasında da şehrin giriş ve çıkış noktalarında Güvenlik önlemlerini jandarma ekipleri almış ama akşam saatlerinde yeniden cenaze törenine katılanlara saldıranlar var. Polis saldırısı bütün gece sürdü diyor haber dedi. Yoğun gaz kullanılmış. Gece boyunca da çalışmalar sürmüş. Polis saldırısı daha doğrusu. Barikatlar kurulmuş bu şekilde. Aynı zamanda Tunceli'de de olaylar varmış. 700 kişilik grup Cumhuriyet Caddesi'nde toplanmış. Çok özür dilerim. Cadde üzerinde barikatlar kurup slogan atmaya başlamışlar. Ve ardından da polis gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etmiş. Burada da olaylar aynı şekilde büyümüş. Aynen Hatay'da olduğu gibi. Evet, yani gerilim düştü başlığını taşıyor Yeni Şafak gazetesi ve Başbakan Erdoğan da gezisine çıkmadan birkaç güne kadar normale döner demişti. O şeyi o dileği yerine getirir gibi şey yapan bazı gazeteleri görüyoruz. Evet. Ama tam da öyle olduğundan emin değilim. Evet, Gazi doğru. Mahallesi'nde, İstanbul'da ise Gazi Mahallesi'nde polisin müdahalesi varmış. Aynı zamanda Beşiktaş civarında, Dolmabahçe'ye yakın bölgelerde polisin müdahalesi varmış. Ankara'da da Gezi Parkı'na destek eylemleri geceleyin polisin sert müdahalesine neden olmuş. Yer yer çatışmalar çıkmış. Kızılay Meydanı polis tarafından boşaltılmış durumdaymış. Bunların bilgileri de dün gece itibariyle geldi. Evet, Hatay'daki eylemde hayatını kaybeden Abdullah Cömert'in son SMS mesajında ülkeyi kurtarmasak da bu yolda öleceğiz diye de yazdı. Tuhaf bir tecelliyi belirten mesajdan bahsediyoruz. Yumuşama adımından bahsediliyor sürekli olarak işte. Cumhurbaşkanı Gül'le görüştükten sonra başbakan vekili sıfatıyla açıklama yapan Bülent Arınç'tan tansiyon düşürücü mesajlar geldiği ve özür geldiği belirtiliyor. Evet, özür geliyor fakat asıl soruşturma ne zaman gelecek diye insan merak ediyor. Aynen öyle. Dün hatırlarsanız İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bir hocanın ve aynı zamanda öğrencisinin ikisinin birden gözünün çıktığından bahsetmiştik atılan bombalar ve yapılan darbeler sonucunda. Bugün 18 yaşındaki Vedat Oğuz'un hikayesi var. Vedat Oğuz Taksim'deki Gezi Parkı'da destek amacıyla cumartesi gecesi yapılan eylemde 200 kişilik grup AK Parti binasının önünde bulunan çevre yolu üzerinde gösteri yapınca polisin müdahalesinden ötürü gözünü kaybetmiş Antalya'da. 18 yaşındaki Vedat Oğuz'un gözüne yakın mesafeden ateşlenen gaz bombası kapsülü isabet etmiş. Ve kaç metreden olabilir yakın mesafeden ateş edilen gaz bombası? Yakın mesafe, yani birkaç metreden 5-6 metreden bahsediyor. Evet, ve polislerin zaten bir kısmının da doğrudan doğruya direkt havaya doğru değil projektil denilen şekilde havadan yere bir yay çizerek inmesi olacağı yerde doğrudan doğruya evet. Bildiğimiz tüfek 180 derece kaçırdı. Evet. Evet. Ateş edildiği görülüyor. Bu gaz meselesi çok büyük bir önem taşıyor. Birazdan ona da değineceğiz. Ama arada dünyadaki olup bitenlerden de birkaç haber vermenin zamanı ilk yarım saat içindeyken onu da söyleyelim. Özellikle de Suriye ile ilgili son derece berbat diyebileceğimiz haberler geliyor. Mesela Birleşmiş Milletler'de bir panel Suriye çatışmasında her iki tarafında, yani gerek Beşar Esad'ın diktatöryal yönetiminin uyguladığı zalimane eylemlerde, gerekse de muhalefetin denilen çeşitli parçalara ayrılmış bulunan Suriye'deki direniş ya da muhalefetin eylemlerinde yeni zalimlik tavanlarına ulaşıldığını belirtmiş. Yani sınırların aşıldığını, yeni seviyelerde 2 yılı aşkın bir süredir devam eden çatışmada. Daha kötüsü ne olabilir diye düşünüyor insan. Evet, hakikaten Paulo Pinheiro başkanı buymuş herhalde, Brezilyalı ya da Portekizli bilemiyorum. Ve hükümet güçlerini, kuvvetlerini cinayet, işkence, ırza geçme, zorla yer değiştirme ve diğer eylemlerde birçoğunun da sistematik olarak sivillere karşı sistemli olarak yapıldığını söylemiş. Ama SAD'a karşı ayaklananların da benzeri feci şeyleri yaptığını da belirtmişler. Onlar da savaş suçları işledi, cinayet, mahkum etme ve yargısız infaz, işkence, rehin alma ve yağma suçlarından. Başkan da çapulculuk suçundan yani. Evet. Bahsetmişler. Başbakan da çapulcu diye bir terim kullanmak basiretsizliğinde bulunmuştu. Hatırlayırsak. Yani dediğimiz gibi diyor Paulo Pinheiro. İkisinin arasında hükümet güçleriyle isyancılar arasında bir farklılık var. Ama bu sadece şiddeti ve yoğunluğu açısından bir fark. Yoksa bu hukuk ihlallerinin, suçların niteliği konusunda bir fark yok. Aynı ikisi demişler. Bir başka Britanya kökenli Suriye gözlem, insan hakları gözlem kuruluşu da şimdi Suriye çatışmasında bu iki yıl, iki ay kadar bir süreden beri devam eden çatışmada 96 bine çıktığını, ölü sayısını söylemiş ki korkunç bir rakam gerçekten. Ve bu toplanan bilgiye göre öldürülenlerin %40'ı sivil. Hükümet askerleri ya da milis, hükümete karşı milisler. %60 %60'ı sivil ki korkunç. Evet. Yani söylenecek hakikaten kelime, söz bulamıyor insan. Yani Birleşmiş Milletler geçenlerde açıklamıştık bunu birkaç hafta önce. Birleşmiş Milletler'in açıklaması 80 bindi. Bu ondan çok daha yüksek bir oran veriyor. Oran değil, sayı veriyor, rakam veriyor. 96 bin. Ayrıca da McClatchy gazetelerine, grubuna göre Amerika Birleşik Devletleri 60 milyondan dolardan fazla bir yardımı vermiyormuş. Muhalifleri elinde tutuyormuş. Çünkü çok büyük bir dağınıklık içinde olduğunu söylüyorlarmış. Evet, Fransa'da Suriye'de sarin gazının kullanıldığına dair bazı haberler ve açıklamalar vardı. Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius Suriye'deki iç savaşta sarin gazının birçok yerde yerel düzeyde kullanıldığını iddia etmiş. Bu açıklamasında Paris'te gerçekleştirilen laboratuvar testleri dayandırıyormuş Fransa Dışişleri Bakanı. Açıklamada felce ve ölüme yol açan ajanın kim tarafından ve nerede kullanıldığı belirtilmezken kimyasal silah başvuranların cezalandırılması gerektiğini de vurgulamış. Böyle bir durum var. Bir, evet, diğer taraftan da Rusya Beşar Esad yönetimini silah yağdırmaya, daha doğrusu silah yığını yapmaya devam ediyor. Her iki tarafta da. Her iki tarafta da devam ediliyor aslında. Fakat Putin artık yüksek teknoloji ürünü uçakları da göndermeye başlamış. Yüksek teknoloji ürünü füzeleri gönderdikten sonra böyle bir durum var. Yakın zamanda da bir Cenevre zirvesi olacak. Bu Cenevre'deki görüşmelerde taraflar karşılanacak, birbiriyle karşılaşacak, muhatap olarak alınacak mı? En son bir boykot gelmişti muhalifler tarafından. Şimdi asıl merak konusu bu açıkçası. Evet, Suriye'ye bir de dönüp şeyi de söyleyelim. Kusayr şehrinde, bu batı Suriye'nin batısında bulunan Kusayr şehrinde doktorlar yüzlerce yaralının haftalarca süren şeyden sonra, orduyla isyancılar arasındaki çatışmalardan sonra yüzlerce yaralının kurtarılmayı beklediğini söylemişler. Çıkarılamıyor yaralılar. Evet, kuşatma altında. Kanama altında, kuşatma kanamalı altındadır. Çok ağır yaralılar varmış. Bir taraftan Beşar Esad yönetimi, diğer taraftan Lübnan'dan gelen Şii milisler, Hizbullah milisleri tarafından bir kuşatma altında Kusayr kenti. Hem siviller hem de direnişçilerin bulunduğu bölge. Böyle bir insani krizden bahsediliyor o bölgede. Evet, yani biraz böyle orta çağ için anlatılan durumlara yakın vaziyetler var. Ve bir konvoya saldırmışlar. 13 kişi ölmüştü geçen hafta ve su bitiyormuş. Onlar tahliye edilemiyor, yaralılar. Su, tıbbi kaynakla ilaçlar tükeniyor. Su ve yiyecek. Böyle raporlar geliyor. Ne olacağı belli değil. Bu arada bir haberde Bradley Manning davası asrın en önemli davalarından bir tanesi, hükümet sırlarına ait olmak üzere. Bradley Manning davasında da hükümet Obama yönetimi ve mahkeme çok acayip kararlar alındı. Yani mahkeme tutanaklarının yayınlanmamasına karar verildi nedense. Sır olarak kalacak yani, gizli mahkeme. Fakat buna karşılık aktivistler çok ilginç bir harekette bulundular ve basın özgürlüğü hareketi diye bir kuruluş şunu yaptı. Halktan para topladı ve oraya bir stenograf yerleştirildi. Stenografın parasını ödedi, halk ödedi ve mahkeme tutanakları şimdi yayınlanıyor gün be gün. İçeriye sokulmasına izin verilmiş mi bu? Görüşmeler yapılmış ve fakat başvuruyu kabul edip etmeme konusunda tereddüt olmuş şeyden, mahkemeden, savcıdan filan. Onun üzerine bazı katılan davetli gazetecilerden kendi yerlerini o stenografa vermişler. İlginç bir dayanışma örneği var. Ve sonuçta bu davada neler olup bittiği, Manning'in neler konuştuğu filan şimdi o kayıtlardan deşifre edilerek görmek mümkün. Çok ilginç bir durumda. Yani basın özgürlüğü için bir zafer, transkripsiyonlar yayınlanabiliyor. Bu şekilde yayınlanabiliyor. Evet, çok böyle akla gelir miydi bilmiyorum. Çıkış yolu bulabilmeleri de ayrıca, bu çıkış yolunu bulabilecek merciyle karşılaşıp derdini anlatabilmeleri de ayrı bir güzellik tabii ki. Evet, bağımsız yayıncılık ancak böyle okur ve dinleyici desteğiyle olabiliyor. Çok ilginç örneklerinden biri gerçekten. Yakından takip etmeye çalışacağız ama Türkiye'deki olaylar tabii çok önemli yer tutuyor doğal olarak. Bir de şeyi söylemem lazım. Şimdi bir ara verelim. Aradan sonra şey konuşmamız da çok ilginç olabilir. Bu göz yaşartıcı gaz denilen şey 62 ton gaz ithal edilmiş Türkiye. Onlar kullanılıyor. 62 ton. Yeni mi bu ithal etti? En son Milliyetçi Hareket Partisi kendi gazımızı kendimiz üretelim diye meydanına çıkıp bağırıyordu. İşte gazdan bahsedeceğiz birazdan. Evet. Böyle 21 milyon Sözcü gazetesine göre de 21 milyon gaz. 21 milyon ne? Dolar tutarında. Çoğu Amerika'daki ve Brezilya'daki şirketleri ihya etmiş. Bunların üzerinde biraz durmakta ve gazın yasaklanması için kuvvetle bastırmakta yarar var diyebiliriz. Açık Gazete. Açık Gazete. Bye. Raşit grubundan Özgür Basın adlı şarkıyı dinleyerek devam etti. Programımız Açık Gazete, radyomuzda Açık Radyo, saat 8.37. Evet. Özgür Basın çaldık çünkü bir de dün akşam televizyonları izleme fırsatı olanlar biraz daha şaşkınlıkla göreceklerdir ki bir yakınımızın ifadesiyle tam bir günah çıkarma seansı gibiydi televizyon kanalında. O zaman kanalında. Üzgün basın diyelim, olur mu? Üzgün basın. Üzgün basın. Hatta dün Gezi Parkı'nda Habertürk mikrofonları dolaşıyordu. İnsanlar tepki gösterdiler. Ne işiniz var burada diye. Hani bir gün öncesinde orada çünkü canlı yayın kaç para diye Habertürk binasının önünde eylem yapıyorlardı insanlar. Oradan da verilen cevap şuydu. Habertürk yetkilileri tarafından. Biz burada belgesel çekiyoruz. Bu yayınladığımız görüntüleri 2-3 sene sonra yayınlayacağız. Hiç merak etmeyin siz diyorlardı. Bir diğer taraftan da NTV'de... Yani NTV'de bayağı bir... Çok özür dileriz demiş. Çok özür dileriz. Özümüze geri döneceğiz demiş. Evet, evet. Yani büyük bir hata. Haklıydılar direnişçiler. Biz de doğru dürüst yayın yapamadık. Evet, hangi özlerine geri dönecekler bakalım. Bakalım, iyi bir şey ama yani tam bir günah çıkarma seansı şeklindeydi. Çünkü yani pek çok haber kanalında bunu görmek mümkündü. Bu arada dinleyicilerimizden gelen mesajlardan birini de buraya hemen alayım ben. Güven Güzeldere bize şeyi de yazmıştı, programcı dostumuz. Berlin Wissenschaftskolleg'de demokrasi çalışmaları grubuyla bir toplantı yaptık. Gezi Parkı direnişini ve direnişte bağımsız medyanın rolünü değerlendirdik. Reklama, paraya, iktidara bağımlı olmayan, dinleyici desteğiyle gelişen, büyüyen ve dimdik ayakta duran Açık Radyo'nun kıymeti böyle günlerde daha çok ortaya çıkıyor demiş. Teşekkürlerimiz baki diye bitirerek Güven Bey. Bir de bu dün gelen ama okuma fırsatı bulamadığımız bir mesajı da aktarayım. Şöyleydi. Orhan Pamuk okuyan Açık Radyo dinleyicileri buraya. Orhan Pamuk okumayan Açık Radyo dinleyicileri buraya. Açık Radyo dinlemeyen Orhan Pamuk okurları buraya. Ne Orhan Pamuk okuyan, ne Açık Radyo dinleyen, ne okursa okusun, ne dinlerse dinlesin. Ama dürüst, barışçı, iyi kalpli, özgürlük aşığı, tertemiz insanlarımız buraya diye bir mesaj geldi. Sonra da başbakan baksana kaç kişiyiz saysana sloganıyla da bitiyordu, sonlanıyordu. Evet. Polise de aynı zamanda yapılan tezahüratlar vardı. Job'unu bırakınız polis memurlarına. Ben biraz kibar şekliyle anlattım. Biraz daha anlatılır şekliyle anlattım. Cupunu bırakınız, gaz bombasını indiriniz. Hadi geliniz karşılaşalım diye karşılıklı mesajlar verildi. Evet, o da delikanlı. O da şeyden zaten. Ama şöyle bir durum daha var. Kadınlar da dün alanlardaydı. Duvarlara yazılan oldukça cinsiyetçi sloganlar ve şeyler vardı, yazılar vardı. Bunları da ellerinde mor renkli stensillerle, boyalarla kapatmışlardı. O da güzel bir görüntüydü. Taksim ve civarında. Evet, evet. Geldiğince yapmışlardı bunu tabii ki de. Öyle bir şey vardı gerçekten. Yani birkaç gün içerisinde normale döner sözünü Başbakan Erdoğan'ın Gezi Parkı protestolarıyla ilgili açıklamasının ne anlama geldiğini burada tartışmaya çalışmıştık Ahmet İnsel'le beraber. Yani yatışır kendiliğinden gider bu gençler anlamına mı, yoksa müdahale mi gelir, o da belli değildi. Fakat müdahale konusunda bugün Dünya Çevre Günü ile ilgili olarak bir de İzmir Barosu'nun Atatürk Kültür Merkezi'nde Noyan Özkan'ı anmak, mücadelesini anlamak başlıklı bir toplantı var. Onun da duyurusunu yapayım. Senin de dediğin gibi küfürle değil inatla diren diyor. Gezi direnişinden kadınlar İstiklal Caddesi'ndeki duvarlardaki cinsiyetçi ve homofobik dille oluşturulmuş yazılamaları sildiler. Ve bazı üç harfli yazıların bir harfini değiştirip aşka dönüştürmüşler. Küfürlerin üstünü boyayıp feminalar çizmişler. Böyle bir şey. Küfürle değil inatla isyan. küfür tacizdir, inatla diren Tayyip Kaç Kaç kadınlar geliyor sloganları da atmışlar. Beyaz ve mor boyalar ve spreylerle sokağa çıkan kadınlar. Evet, bu ve İstiklal Caddesi'nde yürüyenler de eylemi alkışlamışlar. Hatta 18-20 yaşlarındaki erkeklerden, delikanlılardan oluşan bir grup "Dünya yerinden oynar, kadınlar özgür olsa" sloganıyla kadınlara destek vermişler. Evet. Böyle güzel şeyler de oluyor. Evet, insanların sosyal medyadan destekleri de artıyor. Fakat bu sosyal medya konusunda dün ilginç bir gelişme yaşandı. İzmir'de sosyal medya üzerinden insanları tam anlatmak gerekirse isyana teşvik ettikleri gerekçesiyle 16 kişi gözaltına alınmış. Polisin 38 ayrı adrese yaptığı baskınlarda yakalananlar emniyete götürülmüş ve gözaltı sayısının artabileceği, yakalanan kişilerin de emniyetteki kişilerin işlemlerinin yapıldığı, sürdüğü söyleniyor. Fakat sosyal medyadan yazdığınız şey üzerinden sizin üzerinize gelen halkı isyana teşvik gibi bir suçlamayla gözaltına alınabilirsiniz. 16 kişi bu şekilde gözaltına alınmış. Burada da böyle bir durum var açıkçası. Herhangi bir polislere dair soruşturma başlamamışken, ki şu anda insanlar şey diye soruyorlar, polisin kaskındaki numaralar, özellikle Ankara'da neden, yani kaskta numara yazıyor ya, o numaralar neden bantla kapatılmış? Bunlarla alakalı herhangi bir soruşturma yokken neden bu insanları teker teker gözaltına almaya başladınız diye de ben sorabilirim. Böyle tek taraflı bir soruşturma süreci de sürüyormuş. Evet, şimdi İzmir'den başlamış bu durum. Devam edelim istersen. Bir de yani bu gaz meselesi çok büyük önem taşıyor. Yani şimdi normal olarak öldürücü olmayan silah kategorisine giriyor ama bütün sokaklarda, bütün manşetlerde gaz var ve bugünkü görüşmelerin de konusu, dün yapılanların da, işte devlet şiddetini anlatmak için mesela Sırrı Süreyya Önder'in de Çankaya'ya çıktığı haberi var. Cumhurbaşkanı'na devlet şiddetini anlattım diyor. Sayın Gül dikkatle dinledi, not tuttu. Anlatılanların bir kısmını bildiğini, bir kısmını da benden duyduğunu söyledi diyor. Şimdi bu şiddet, tam kastedilen şey nedir? Doğrudan doğruya bu başta gaz, evet, olmak üzere. 5-6 metre mesafeden insanların gözüne nişan alarak gaz bombası atmaktır bu şiddetten bahsedilen. Ayrıca şey, dün on binlerce kişi tarafından cenazesi kaldırılan Hatay'daki cenazede neden öldü? O da gaz bombasının kapsülünün başına isabet etmesi üzere. Abdullah Cömert'te kurşun içine rastlanmıyor. 22 yaşında ve gaz kapsülüyle öldüğü sanılıyor. Şimdi bu bayağı düpedüz şeyle kullanılan bir ateşli silah. Evet, daha önce de söylemiştik biz bunu Açık Gazete mikrofonlarında. Evet. Birçok eylemde polisin 180 derecelik açıyla ya da tam kullanımına uygun olmayan açılarda bu aleti kullanmasıyla, bu silahı kullanmasıyla çok fazla insanın yaralandığından bahsetmiştik. Bir şey öğrenilmemişe benziyor galiba. Evet, şimdi bu çok önemli bir durum. Yani eli sopalı insanlardan filan bahsediliyor. Öyle bir, evet, tartışma da var İzmir'de. Onların polis olduğu açıklandı. Polis olduğu açıklandı. Eli sopalı polisler. Valiyle şey arasında da ilginç bir tartışma var. Emniyet müdürü arasında bir kısmı eli sopalı provokatör bir takım insanlar düpedüz yakalandı kameralara filan. Ama yani yüzlerce kişi önde toma gidiyor, arkadan insanlar sivil kıyafetlerinde ellerinde sopalar, ki bazıları da bunların çivili olduğu söyleniyor, tomanın arkasından sokakların arasına dağılıyordu. Korkmamak ve bu insanların kim olduğunu merak etmemek elde değil zaten böyle bir görüntü karşısında. Evet, ve Hürriyet'te de var bugün, İzmir'de resmi giysili polislerin yanında görülen eli sopalı saldırganlar kim sorusuna emniyet müdürü onlar sivil polis demiş. Evet, öyle dedi. Bu da hakikaten yani küstahlığında bir sınırı vardır diye düşünmesi gerekiyor. Madem elinde sopa gibi bir silah varsa, ki sopa silah olduğu da anlaşılıyor son olaylardan sonra, neden sivil bu polisler diye de düşünebiliriz. Evet, ben emir verdim diye de şey yapmış ve hala görevde oluyor, öyle mi? İzmir valisi de öyle polis mi olur diye itiraz etmiş. Fakat İzmir valisi de duruyor. İzmir emniyet müdürü de duruyor. Eli sopalı sivil denilen polisler de duruyor. Bir de ders çıkardık başlığı da, üst başlıkta da var Hürriyet'in. Yani nasıl bir ders, kurum ki nasıl bu? Bir ders çıkartılıyor? Şimdi ben şeye dönmek istiyorum, yani çok çok önemli bir mesele. Anna Feigenbaum var. Bu konunun dünyada önemli uzmanlarından biri ve bir kitabı var. Yani medya ve politika üzerinde dersler veren akademik bir akademisyen. Bournemouth Üniversitesi'nde ve gaz, göz yaşartıcı gaz deniyor. Kendisinin gazla filan da hiçbir ilgisi olmayan bir olay. Onun tarihi üzerinde çalışıyormuş. Evet. Ve şöyle diyor, Türkiye'deki gaz bize ne anlatmalı? Yani her yerde, sokaklarda, manşetlerde var. Fakat ne kadar biliyoruz diyor. Yani son günlerde Türkiye'de polis kuvvetleri hem bu kapsüllerle, işte teneke nedir o, teneke mi alüminyum ne şeyse. Çok ufak bir parantez içinde bir şey söyleyeyim. İnsanlar artık bu bilinmezlikten, neyi solduklarını bilmediklerinden ötürü portakal gazı kullanıldığına dair rivayetler ortaya çıkmıştı. Hatta bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam Savaşı'nda kullanılan portakal gazına atfen bir portakal gazından bahsediliyordu. Agent Orange, onun alakası herhalde yok. Evet, ondan ama mesela bir bizzat benim torunum Orion'un dün akşam anlattığı bir hikaye var. Bir arkadaşı spordan dönemezken, olaylar arasına kapılmış Beşiktaş'ta maç yapmaya. Sonra eve döndüğünde zor spor ayakkabısının arka kısmının turuncu olduğunu görmüş. Evet, bu sebepten ötürü. Yani bu sebepten turuncu bir gaz var. Şimdi bu arada Orion şeyin de torunum şeyi de söyledi. Simitçilerde de artık maske satıldığını. Evet, gaz maskesi, limon ve deniz gözlüğü, o da deniz var. Deniz gözlüğü ve gaz maskesi simitçiler ve seyyar satıcılar da varmış. Şimdi sonuçta Anna Feigenbaum'a dönersek, yüzlerce gaza bağlı yaralanma oldu. Ve helikopterlerden de gaz atıldığını söylüyor bu Anna Feigenbaum. Bu konuda da bir tereddüt vardı. Türkiye'den bahsediyoruz. Evet. Son olaylardan evet. Bahsediyoruz. Evet. Bu konuyla alakalı bazı söylentiler vardı ama o da açıklanmamıştı. Vallahi, helikopterler vızır vızır Common etrafta dolanıyor. Common Dreams'de gördüğüm şey bu. Bir arkadaşımızın başka polis dersinden duyduğu bir şeyi de nakledeyim. Helikopterler dolaşırken kendi aralarında yerle haberleşme, irtibatlaşma halindeyken eylemcilerin laser tutması çok büyük rahatsızlık yaratıyormuş. Evet, yani yukarıdan da polis helikopterden tuttuğu ışıkla beraber bir Gotham City havasında büründürüyor. Bu Gotham şehri gibi, Batman'in o yaşadığı evet, şehir ama gibi. Ama eylemciler de, aktivistler de laser tutup o pervanelerin arasından pır pır pır ediyormuş ışık ve çok rahatsız oluyorlarmış, kullanamıyorlarmış evet, helikopteri, haberi olsun. O da bir sağlıksız bir şey aslında, tehlikeli olabilecek bir duruma evet. Sebebiyet verebilir, onu da belirtelim. Ama yani havai fişek atanlar da varmış gene helikopteri karşı, evet, böyle bir tehlike karşısında İstanbul gibi bir yerde çok evet. Kötü şeyler olabilir. Yani sonuç olarak şunu söylüyor Anna Feigenbaum. Yani emniyet kuvvetleri, kolluk kuvvetleri tarafından ölümcül olmayan bir silah, hatta isyan kontrol aracı gibi tuhaf kelimelerle ifade edilse de aslında ne bir gaz bu, kimyasal bileşikler, biber spreyi, CS gazı ve mace denen bir şey ve bunların aslında küçük damlacıklar. Nem damlacıkları, bir sis ya da sprey gibi havaya püskürtülüyor. Bu ilk son gazdan bahsediyorsunuz. Çünkü ilk başta kullanılan gazın niteliğiyle en son kullanılan bu turuncu fark boya var ama hepsi zaten büyük bir fark var. Belli bileşiklerden oluşuyor diyor. Aynı yapıda diyor. Kendisi incelemiş. Yani boğulma hissi veren öksürme, yanma, kusma ve göz yaşartan yani aradaki bir şey. Fark da şu olduğu söyleniyor. Birisi deriye nüfus ettiği zaman yanma hissi yaratıyor bu turuncu olduğu söylenen gaz. Diğeri bildiğimiz gaz, yani sis gazı, biber gazının toplu olarak atılan hali. Yani arada büyük bir farkı da gördük bu son yaşanan eylemler sırasında. Ama aslında çok ilginç bir bilgi var. Birinci Dünya Savaşı'nda icat edilmiş bu. O dünyanın en korkunç gaz savaşlarının da olduğu yer. Ama o gaza tabi olsunlar, çıksınlar siperlerden diye önce bu atılıyormuş böyle. Ha, öldürmek amacıyla değil, bir sarın şey etkisi yok yani. Yok. Ondan sonra fakat özellikle de bu kapsüllerin kafaya atılmasıyla muazzam bir problem oluyor. Bunlar da yanlış kullanım, işte dikkatsizlik falan gibi geçiştiriliyor diyor ama aslında hiç de tesadüf değil diyor. Çünkü zaten bunlar kısa mesafeden atış yapılması için kullanılmış, icat edilmiş silahlar diyor. Ve tabii en ilginç tarafı da işin uzun vadeli hiçbir şey yapılmamış, araştırma. Hiçbir araştırma yok. Evet, bunun sağlıkla ilgili şeyine ilişkin. Yani üç büyük ülkede üreticileri üç ayrı yerde bunun. Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve İsrail. Acaba Türkiye'dekiler İsrail menşeli mi, bakmak lazım. Bakmak üstünde lazım. Yazıyor mu? Bir bakmak ama herhalde koymuyorlardır üstüne nerede yapıldığını da. Ama üzerine etiketler vardı yani sosyal medyada dolaşan etiketlerde hep bir tarihi geçmiş olan gaz bombalarının da kullanıldığına dair rivayetler vardı. Böyle bir durum var ama ben dönüp şeyi hatırlıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin o komik açıklamasını hatırlıyorum. Kendi gazımızı kendimiz şimdi üretelim, ithal etmeyelim, ulusal şey olsun, yerel gaz, yerli malı, yurdu malı, herkes Türk gazını solumalı şeklinde açıklamaları vardı. Yani evet. Şey ilginç, yerli kömür kullanma talebi gibi bir şey evet, bu. Evet, kesinlikle. Küresel ısınma karşısında. Yani eskiden Anna Feigenbaum'un anlattığına göre eskiden bu işçi grevlerini bastırmakta kullanılırmış. Bir de sömürgelerdeki ayaklanmaları. Şimdi tabii bütün dünya bir sömürge haline geldiği için bir avuç elitin sömürgesi. Yani şu anda diyor ki Türkiye'deki bu protestolar bir kere daha ortaya koydu ki kapitalist çıkarlarla polis şiddeti bu tarihin özünde yatan, kalbinde yatan bu bağdır diyor. Yani bu şeyden gelen, Birinci Dünya siperlerinden gelen o gaz bulutlarının içinden başımızı çıkarttığımız zaman görürüz. O askerler de diyor ne zaman göz yaşartıcı gaz denilen şey havaya gelseydi bundan sonra çok ölümcül bir şey daha gelecektir arkasından diye bilirlerdi diyor. Bir insani silah olması şöyle dursun iddialar, artık bu gazı bir ne kadar sermaye şeyinden barış koruma, yani barışı koruma, güvenliği sağlama araçlarının ne kadar sermayeye hizmet eden insanlık dışı şeyler olduğunu görmenin zamanıdır diye bitirmiş. 62 ton kullanılmış. Evet. Buna rağmen insanlar geri çekilmediler. Ne Taksim'den, ne Ankara'dan, ne İzmir'den alanlardan geri çekilmediler bu gaz bombasına rağmen. Evet. Son tazikli 12 yılda rağmen, evet. 21 milyon dolarlık gaz ve şey yapılmış. Şöyle de bir haber var. Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara'da biber gazı sıkıntısı yaşıyormuş ülke genelinde daha aynı zamanda. Ankara'daki stokların tükenmesi üzerine takviye istenmiş. Yetiş merkez gazımız bitti başlığıyla verilmiş bu haber Taraf gazetesinde de. Evet ve aslında gösterilerde de çok ilginç şeyler birbirinin ardından devam ediyor. Emin misin Tayyip? Bizim gibi 3 çocuk daha ister misin? Evet, mevsim yaz, kömüre ihtiyaç yok, bikini dağıt diyen protestocular var. Gündüz işte, akşam direnişteyiz diyenler var. Evet, biber gazı cildi güzelleştirir diyen var. Direnişe katılmak kilo verdirir diyen var. Evet, bir dinleyicimiz ufak bir not yollamış bize. Beşiktaş'ta kendi gözleriyle gördüğünden bahsediyor. Made in Brazil yazıyormuş. Brezilya'mış, İsrail değil. Yanıldınız. Ben emin olduğumu söylemedim. Evet, şöyle bir şey de olabilir. Sadece Brezilya'dan değil. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin de biraz söylemini devam ettireceksek çeşitli ülkelerden de alınmış olan bir kokteyl hazırlamış olabilir Türk polisi göstericiler için. Ama Mısır'daki olayı hatırlayın. Mısır'da da aynı şekilde mübarek yönetimi böyle bir ithalatı başvurduğu zaman liman işçileri eyleme giderek bu gaz bombalarını taşımayacaklarını ve bunları herhangi bir şekilde aracı olmayacaklarını söyleyip boykot etmişlerdi. Bu tarafından tutanlar da vardı olayı. Bakalım Türkiye'de önümüzdeki günlerde neler olacak? Evet, bu konuyla alakalı hep beraber senin göreceğiz. Senin parktan çıkardığın sesleri de son yarım saatte yani vermeye çalışırız. Fakat... Çok güzel şeyler oluyor. Kütüphaneler kuruluyor, yemekhaneler kuruluyor. İnsanlar mutlu. Sabah itibariyle yani tam bir karnaval havası vardı Taksim Gezi Parkı'nda. Bununla alakalı bazı seslerimiz var. Son... Medyadan ve şeyden de çok ilginç tepkiler var. Yani uluslararası bu konuda düşünen, yazan, çizenlerden de Türkiye'de de yazan, çizenler var. Dün mesela şeyden bahsetmiştim, başlığını vermiştim Sevan Nişanya'nın Taraf gazetesinde. Her başbakan istifayı tadacaktır yazısında. Şey de diyor. Yani o bir sürü önemli işler yaptı ama artık iki ölümcül zaafı var. Anılması gereken ilki AKP kadrolarının yapısı gereği antidemokratik ve bölücü bir ideolojiye sahip oldukları. İkinci zaafında konjonktürel olduğunu, başbakanın son kullanım tarihinin geçmiş olduğunu söylüyor. Son 2-3 yıldır sergilediği tavırların gerçekle bağını koparmış bir iktidar hastası tablosunu çizmekte olduğunu, herkes için tehlikeli olduğunu, düzelme ihtimali olmadığını, sanırım bir çare bulma zamanı gelmiştir diye anlatıyor. Gücünün doruğunda demeyin bana, liderin kendinden en emin, kibrinin en şahlanmış göründüğü an bazen en zayıf olduğu andır demişti. Çavuşescu'nun son balkon konuşmasını hatırlayın diyor. Honecker'in Berlin duvarında göstericilere ateş açma emrini verdiği günü düşünün, ya da Macbeth'in ya da 3. Richard'ın sonunu okuyun. Aleme meydan okurken ayakları altından toprağın kaydığını fark edemeyecek kadar körleşmişlerdi diyen bir durum. Bir de büyük bir yalnızlaşma içinde olduğunu söylüyor. Polisle başbakanlık arasında adı konmamış bir savaş var. Bisküvi devleri başbakanla selamı sabahı kesti. Partinin İzmir'deki tek umudu Ertuğrul Günay kazan kaldırdı diye devam ediyor. Sahibinin sesi Bekir Bozdağ'dan başka yanında bir Allah'ın kulu kalmadıysa bu maçı nereye kadar götürebilirsin? Yazık, hiçbir zaman sevemediysek de bir zamanlar takdir ettiğimiz bir politikacıydı halbuki diye bitirmiş. Şey de ilginç bir şey söylüyor. Bir de onunla Tarık Ali, Pakistan kökenli İngiliz düşünür, eylemci, 68'in unutulmaz isimlerinden, hala çok sağlam devam ediyor. Taksim meydanında patlak verenler Türkiye'nin politikası için son derece önemli gelişmeler. Hareketin hızla Ankara, İzmir, Bodrum ve diğer küçük şehirlere taşarak Erdoğan'ın istifasını talep etmesi, ki bu Amerika'da Occupy hareketinin Obama'ya yöneltmediği bir talep, bu hareketin politik olarak benzerlerinden ayrıştığını gösteriyor. Bu hareket diktatörlüğe meydan okuyor, ülkeye ve dünyaya körleşmiş, yıkıcı, neoliberal ve artarak militerleşen hükümet politikalarına karşı bir muhalefet olduğunu gösteriyor diyor. Ve yani bu yazının başlığında şey var, müteahhitler sultanı için birkaç ders dedikten sonra, mesela iş dünyasının ve pazarın çıkarlarına şartsız teslimiyet hali iktidarın en önemli finansal ve politik dayanaklarından biri olan inşaat sektörünün katı bir şekilde savunulması, genel umutsuzluk havası, medyanın köle gibi itaatkar suskunluğu vardı diyor. Birkaç ay önce İstanbul'a geldiğim sırada kasvetli bir depresyon havasını fark etmemek zordu. Tüm bunlarla beraber Erdoğan'a yönelen öfkenin artması geliyordu. Demokratik olarak seçilen ancak dar kafalı bir diktatör gibi davranan, ülkenin her yanındaki müteahhitlerin sultanı Erdoğan. Yanlış hatırlamıyorsam 62 ehlileştirilmiş bağımsız entelektüeli danışmanı olarak yanına almış. Bu soytarılar acaba şimdi ne öneriyorlar diye soruyordu. Ara verelim. Ondan sonra Mithat Sancar'la konuşacağız. Sonra devam edelim. Açık Gazete. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın. Bugün adalet... Bugün güzel bir gün diyelim. Evet. Her şeyden önce güzel bir gün. Güzel. Ankara'da gece boyu yağmur yağdı. Şimdi güneş var. Yerler biraz temizlenmiş gibi. Yani şeye biraz benziyor bu siyasi ve sosyal atmosfere de benziyor. Evet, yağmur, parklar ve başka şeyler adlı parçayı çalarak da başladık biz de. Öyle bir 1960'lardan gelen bir hoş parça vardı, hippie günlerinden. Ben de tam yolda gelirken bugün konuşmaya başladığımızda nereyi düşüneceğiz, hatırlayacağız, daha çok nereyi çağrıştıracak, hangi dönemi diye düşünürken elinde değil sürekli şey geldi aklıma. Mit kuşağı. Evet. Bizim bu son günlerde yaşadıklarımızla ilgili. Sanırım parça da o günlerden. Evet evet, 1960'lardan. Tabii o günlerin işte sonları. Aslında bir şey daha gelmişti. Bu Cennetten Çok Uzakta filmi. Cennetten Uzakta filmi. O dönemlerin ABD'deki atmosferini anlatan, o boğucu yaşam tarzı içinde giderek bunalan gençlerin nasıl baş kaldırdığını ipuçlarını, neden baş kaldırdığını ipuçlarını veriyor. Bir o film o atmosferi veriyor daha çok. Boğucu bunaltıcı atmosferi veriyordu. Bunu takiben Hayır filmi, Miloš Forman'ın Hayır filmi de geldi. Neyse, şarkıda bitirmemiş hepsi bildirdi. Evet. Şimdi bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçmeninin sosyolojisinden biraz bahsedelim demiştik bugün için. Evet, yani her iki taraftan da hem siyasi hem sosyolojik boyutlarıyla evet, bakmak gerekiyor galiba. Şimdi benim görebildiğim seçmenleri kadar belki de ara kadroları ya da orta kademe kadroları daha önemli AKP'nin. Organik aydınları diyebileceğimiz kişindeki algı nedir diye merak ediyorum tabii. Biraz basından, köşe yazılarından, biraz kişisel temaslardan bir fikir edinmeye çalışıyorum. Genelleme yapmak elbette her zamanki gibi sıkıntılı olur. Ama bazı değerlendirmeleri, izlenimleri de paylaşmakta, tartışmaya sunmakta en azından bir sakınca yok. Yani benim görebildiğim biraz fazla eskiye saplanmışlar. Yani geçiş sürecinin yeni bir aşamasında olduğumuzu sanıyorum ben. Evet, bir geçiş aşaması var, bir geçiş süreci var Türkiye'de. Önceki gün yazmıştım, daha önce de birkaç kere yazdım. Hı hı. Bu geçiş sürecinin önemli bir aşaması vesayet sisteminin çözülmesiydi. Vesayet sisteminin çözülmesi aşamasındaki parametrelerin bütünüyle geçerliymiş gibi almak ve buna bağlı olarak değerlendirmeler yapmak eksik kalıyor işte. Bugünü anlamakta yetersiz kalıyor. Benim görebildiğim bu organik aydınlar ya da muhafazakar kesimin AKP'li aydınlarında sanki gelişmeleri hep o parametrelere göre okuma eğilimi var. Hatta güçlü bir eğilim bu. Dolayısıyla hani sosyolojik kaynakları görmek yerine iktidar savaşlarına odaklı bir değerlendirme yapıyorlar. Hani iktidar savaşlarına odaklı değerlendirmeden kastım da şu: bir yandan sürekli eski statükonun güç odaklarının AKP iktidarını her fırsatta sıkıştırmak ya da işte devirmek falan, tökezletmek için planlar yaptıkları ve her şeyin buna bağlı olarak okunması gerektiğini kastediyorum. Yani öyle bakıyorlar daha çok. Şüphesiz bu bütünüyle bir kenara bırakılacak gibi değil. Daha doğrusu tamamen geçmiş bitmiş bir şey değil. O eski sistemin güç odaklarının üretilebileceği tehlikeler elbette vardır. Ama bütün sosyal ve siyasal hayatı bunlara bağlı olarak değerlendirmeye çalışmak, bunlara bağlı algılamak hakikaten biraz fazla anakronik duruma düşürebilir insanları. Biraz toplumun ve toplumsal o saptırların, dinamiklerin gerisinde bırakır. Evet. Peki genel gidişatı nasıl değerlendiriyorsun? Yani bu bir kere kendisinin bir hayli geride kalmış olduğu aşikar gibi görünüyor şeyin, başbakanın. Yani başbakanın geride kaldığı da geliyor. Pardon, sözünü kesmeyin. Yani sadece başbakanın da değil tabii ama öncelikle kurmuş olduğu görülen, net olarak görülen çok tepeden aşağı doğru emir komuta zinciriyle hareket ettiği anlaşılan bir tek adam yönetimi var ve başbakanın da her istediğini yaptırabildiği bir durum. Yani ülkeyi böyle bir yönetme durumu var. Dün Şahin Alpay da bu germe ve kutuplaştırma hayra alamet değil başlıklı yazısında, yani bunları açık çek anlamına gelmez. Başbakan muhalif eleştiren basını susturamaz. Medyayı yandaş patronlara peşkeş çekemez. Sosyal medyayı bela olarak göremez. Uludere sorumlularını Ankara'nın karanlık dehlizlerinde kaybedemez. Türk usulü başkanlık adı altında otoriter bir rejim getirmeye kalkışamaz. Sayıştay denetiminden kaçamaz. Halkın üçte ikisini istemediği nükleer santralleri yaptıramaz. Alkollü içki kullanan herkesi ayyaş alkolik diye aşağılayamaz. Sigara içen herkese zehir odalarını gösteremez. Alevileri umursamadan 3. Boğaz Köprüsü'ne Yavuz Sultan Selim adını veremez. Deprem beklediği için açık meydanlara, betonlaştığı için nefes alacak yeşil alanlara ihtiyaç duyan İstanbul'da Taksim Gezi Parkı'na, hele mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen, Topçu Kışlası üstelik bir de cami yapacağım diyemez. Her türlü protesto gösterisini biber gazıyla orantısız şiddetle bastırmaya kalkışamaz. Yüz binleri ben karşınıza 1 milyon çıkarırım diye tehdit edemez diye bir bilanço çıkartmıştı. Doğru bir bilanço. Bu bilançonun arkasını da okumaya çalışmak gerekiyor zaten. Esasen yapmaya çalıştığımız da büyük ölçüde bu, evet. Bu. Yoksa bu işaretlerin hepsi, bu verilerin hepsi ortaya çıktıkları anda çok değişik açılardan tartışılmış ve uyarılar da yapılmıştır. Şimdi eski sistemin tipik özelliklerinden biri paternalizm idi. Evet. Bu vesayet diyebiliriz ama daha kapsayıcı bir terim olarak ben paternalizmi de birkaç kere kullandım. Başkaları da kullanıyor tabii. Bu paternalizm topluma kendi doğrularını dayatmayı kendinde hak gören ve toplum adına en iyi düşündüğünü sanan bir yaklaşımı ifade eder. Şimdi bu siyasi paternalizm Türkiye'de zaten Cumhuriyet'in kuruluşuna itibaren var olan bir sistem. Yani Türkiye'de Cumhuriyet paternalist bir şekilde kurulmuştur. Toplumu doğruya götürecek, doğruyu bilen kadroların kurduğu bir sistem olarak işlemiştir. Şu Erdoğan ve AKP bu sistemle hesaplaştı hiç kuşkusuz. Ve paternalist sistemin kontrol altına tutup terbiye etmeyi öngördüğü kesimin bir tür başkaldırısının temsilcileri olarak tarih değerlerini almışlardır. Yani mağduriyet erkesinin temsilcileri. Ancak bu sistemin kodlarından bağımsızlaştıkları ve zihniyet dünyasıyla hesaplaştıkları da hiçbir şekilde söylenemez. Yani tam bir hesaplaşma yaşanmadı. Kadrolarla hesaplaşma yaşandı. Ancak zihniyetle gerçek bir hesaplaşma yaşanmadı. Buna bir şey daha eklendi. Kişisel paternalizm. Yani bu sefer hani liderin paternalist eğilimleri ve güdüleri eklendi buna. Şimdi uzun süre 1950'lerden sonra uzun süre böyle bir lider çıkmadı. Yani Özal falan belki düşünülebilir ama çıkanlar da hep sağdan çıktı. Bunun anlamı şu: Cumhuriyet'in kurduğu paternalist sistemi sürdürecek bir paternalist lider, o çizgiden bir figür çıkmadı. Yani Atatürk'ten sonra kısmen İnönü ama onun dışında hiç kimse yok. lider çıktı fakat böyle paternalist bir iddiaya sahip olacak kadar güçlü bir lider olmadı. O da en büyüktü biliyoruz işte. 70'lerin LGBT'ydi. Oysa sağdan işte arada bir çıktı. Süleyman Demirel'de bir parçalarda sayılır. Turgut Özal da yine bu çerçevede belli ölçülerde yer alabilir. Ama Erdoğan bunların hepsinin çok kafasına geçen bir konuma sahip ve 10 yıl, 11 yıllık bir sürekli başarı çizgisi var. Bu sürekli başarı çizgisinin iki yönü var. Birincisi kendisinde egoyu çok fazla körüklediği, şişirdiği, açık paternalist eğilimleri iyice doruğa çıkardı son 2011 seçimleriyle birlikte. Ben toplum adına en iyiyi bilirim ve topluma da iyi yapıyorum. Eğer bunu görmüyorsa toplumun da bir kesimi onlardan ankördür. Ya da komplodur ya da işte çeşitli oyunların peşindedir gibi bir algı yerleşmeye başladı. Şimdi bunun tersi öbür yüzünde ise toplumun diğer kesimi yani bu yaklaşımdan, politikalardan, cihniyetten rahatsız olan oldukça katmanlı yani çok farklı katmanları içeren bir kesim var. Bunların içinde şüphesiz eski statükoyu özleyenler var, darbeciler var, bunlar da var şüphesiz ama bunlardan ibaret değil. Çok geniş bir sosyoloji bu. Türkiye'de sadece oy oranları ve anketlerle anlaşılamayacak, ölçülemeyecek bir sosyolojidir bu. Şimdi bu sosyoloji 11 yıldır mağlubiyetler yaşıyor aslında. Yani bir taraf için bir zaferler çizgisi söz konusu, diğer taraf için de mağlubiyetler silsilesi söz konusu. Yani kendilerinin ifade edildiği, daha doğrusu kendilerinin var olduklarını ve var kalacaklarını hissedecekleri, buna bağlı bildikleri bir başarı hikayeleri yok siyasal alanda. Dolayısıyla bu iki yüzü, madalyonun bu iki yüzü bir arada çok önemli etkileşimler de doğuruyor. 2011'den sonra bir yandan Kürt sorunun çözümü konusunda önemli bir hamle başlatırken Başbakan ve AKP, öbür yandan da bambaşka bir çizgide daha fazla iddialı davranmaya başlandı. O da yaşam tarzı konusudur. İşte demin Şahin Altay'ın yazısında özetledim. Bir sürü konuda insanların yaşam tarzını belirleyebileceği iddiası ya da o konuda kendini güç gören bir bakış. Ya burada sadece o da değil, üslup hep söyleniyor. Hakikaten incitici bir üslup ama incitici olmaktan öte, Başbakan Erdoğan üslubu incitici olmaktan öte, bir de bu sosyolojinin umutlarını iyice yok eden bir üslup. Yani bu sosyolojiye ebedi bir mağlubiyet ve mağlubiyete mahkum oldukları hissini veren bir üsluptur. Onlar da böyle bir his yaratıyor. Bu umutsuzluk demektir. Yani siyasi alanda partiler aracılığıyla herhangi bir şekilde kendi haklarını koruyamayacakları ve böyle bir umudun da artık var olmadığı hissi. Şimdi bu ciddi bir siyasi ve sosyolojik problemdir hiç kuşkusuz. İçki yasaklarıyla ilgili tartışmalarda getirilen düzenlemeden daha fazlası başbakanın sözlerinde yatıyor. Yani başbakanın sözleri daha büyük korku ve umutsuzluk yaratıyor. Bu kitle iyice umutsuzluğu ve umutsuzluğa sürüklenen başbakanın da umutsuz olmaları için elinden geleni yaptığı bir kitle. Ve öyle bir nokta geldi ki hiç kimsenin öngörmediği bir şekilde bu tarzda öngörülemeyecek şekilde bir patlama yaşandı. Şimdi bu insanlar biz varız ve var kalmak istiyoruz. Evet. Yani işte tam da bu arada burada 50 kuşağının o kendiliğinden eylem ya da renkli, farklı, çeşitli eylem biçimleriyle kendi alanlarını korumaya çıktılar ve görünür oldular. Doğrudan biz, eylem. Evet, yani birikti bu tabii ve birdenbire de bütün bu Şahin Alpen yazısında da kısmen saydığımız şeyleri yapınca bütün Türkiye şehirlerinde her çevre ve eğilimden yurttaşta bir araya getiren bir büyük öfke ve haysiyet patlaması oldu. Yani tabii ki şeylerde oluyor. İzmir'de mesela kameralara yansıyan bir takım yağma gibi şirket yerlerin, vurma kırma şirketlerin bilgisayarlarını talan evet, etme evet. oluyor ama polisin... Hayır, daha kötü haberler de okuduk. Ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Başörtülere yönelik tacizlerin de olduğunu yazıyor bazıları. Olmuş olabilir de gerçekten. Ayrıca hani bu öfkeli kalabalığın için, daha doğrusu öfke patlamasıyla bir araya gelmiş kalabalığın içinde gerçek anlamda kin ve nefret duygusu taşıyan siyasi intikam hesapları yapan çevreler de vardır. Bir kısmı kendiliğinden, bir kısmı planlı olarak bunu yapıyorlardır. Bunların bu tür eylemlere girişmelerini her türlü bulamak ve engellemek lazım. Yani burada hiçbir tartışma yok. Ama bütün meseleyi buraya bakarak değerlendirmeye çalışmak da hakikaten yaygın yerleşik tabirle büyük resmi görmekten uzaklaşmak demektir. Yani büyük resmi görmek önemlidir. Büyük resim içindeki bu çok tehlikeli, tatsız, çirkin davranışları, eylemleri de engellemek için bir şeyler yapmak ayrıca gerekiyor. Evet, yani bu özür dilemeler medyadan da bir günah çıkarmayı andıran bir dostumuzun deyimiyle dün akşam mesela çok sayıda televizyon kanalında filan da biz ettik siz etmeyin, eylemeyin şeklinde bir şey vardı ama bu yumuşama eğiliminden bahsederlerken yani bir takım mesela hükümete yakın gazetelerde işte gerilim düştü şeklinde şeyler söyleniyor ama bu kararlılıklarından vazgeçecekleri anlamını okumuyorum ben direnişçilerin yani şeyleri. Hayır zaten bu şimdi bir defa çok önemli bir sonuç doğurdu. Bu sonuç verdi, hadi herkes dağılsın sonucunu yani değerlendirmesini yapmayı gerektirecek bir sonuç değil ama o sonuç şudur. Evet, hiç kimse artık ben istediğimi yaparım, toplumun %50'si benim arkamda, ben bu yetkiyi aldım ve istediğimi yaparım. Medyada ben istediğim gibi davranırım, nasıl olsa bana kimsenin itiraz ettiği yok. Hem itiraz etse elinde ne gibi yaptırım gücü var ki kolaycılığından, rehavetinden kurtulup artık uzaklaşmak zorunda kalıyor. Çünkü ellerinde çeşitli imkanlar olduğunu farklı toplum kesimlerinin görüldü. Yani Garanti Bankası'nın hisselerinin bu kadar radikal bir şekilde düşmesi bir eylem biçimidir, bir uyarıdır. Yani toplumun çeşitliliğinin, çok renkliliğinin, çok katmanlılığının bir vaka olarak yeniden hatırlanması ve bu çok katmanlılık içinde çeşitli frenlerin, çeşitli yaptırım güçlerinin, imkanlarının çıkabileceği de görülmeli. Görüldü de zaten. Bu önemli bir sonuçtur bence. Evet, evet. Yani Mahir Ünal Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekili bunu gayet özetlemiş, Alpay'dan aktarırsam gene biz %50 oyla buraya geldik ve şimdi bunun gereğini yapıyoruz. Bunu kabul etmeyen birileri varsa hesabını sandıkta görürüz. Burada değil. Yok öyle bir şey. Yok yani öyle bir şey. Olamaz. Yok. Böyle bir toplum yok. Yani 75 milyon gibi kalabalık ve çok çeşitli çatışma eksenleri barındıran çok katmanlı bir toplum varsa önümüzde, ben %50 ile geldim, hesabını orada göreceksiniz deme gibi bir kolaycılık geçerli değildir artık. Şu doğru, %50 almışsa ya da çoğunluğu almışsa yönetme hakkı vardır. Ama yönetme hakkı mutlak değildir. Demokrasinin en önemli özelliği budur. Yönetmek hiçbir zaman mutlak bir yetki değildir. İsterseniz %70 oy alın. Çünkü halkın yönetimi dediğimiz şey, demokrasi en basit tanımıyla böyle değil mi? Demosa dayanır. Yani demos nedir? Çoğunluk artı azınlık bu hesap içinde. Yani o milli irade, ben %50 alınca bütün millet adına yetki aldım tezi bir efsanedir. 19. yüzyılda zaten terk edilmiştir bu efsane. Evet. 18. yüzyılda başka nedenlerle çıkmıştır. Demokratik bir özü vardır, hiç şüphe yok. Ve demokrasi fikrinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Ama bunu bugün bugünün toplumlarına uyarlamaya, demokrasiyi böyle anlamaya kalkışmak gerçek anlamda bir ilkelliktir, anakronikliktir, arkaikliktir. Böyle bir şey olamaz. Kaldı ki imkanı da yok zaten. İstesen de yapamazsın. İstesen de yapamazsın çünkü %50 hani matematik hatası, mantık hatası var ama toplumları zaten matematikle de anlayamazsınız ki. Üstelik mantığı hatalı bir matematik işlemi bu. Dolayısıyla bu burada bir hani büyük bir yanlış vardır. Şunu tekrar edelim. Evet, iktidarı devirmek, devirmenin ya da değiştirmenin meşru yolu seçimdir. Bunun dışında darbeye teessüp etmek falan gibi yollar asla kabul edilemez. Bu anlamda katılırım. Ben sandıkla geldim, sandıkla giderim. Doğru, sandıkla gidersin. Ancak sandıkla geldiğin zaman her şeyi de yapamazsın. Ve sana karşı itirazlar da seni frenleyen demokratik usuller olarak görülmelidir. Yine barışçıl sivil çerçevede kaldıkları sürece. Şimdi böyle bir şey, hatta sivil itaatsizlik, yani hukuku ihlal eden şiddetsiz eylem de demokrasilerde meşrudur. Bunlar 70'lerde teorisiyle, pratiğiyle uzun uzadıya tartışılmış ve artık kimsenin fazla tereddüt görmediği, tereddüt yaşamadığı konulardır. Yani sivil itaatsizlik hukuk ihlalidir. Yeter ki şiddetsiz olsun, o zaman da meşrudur. Bu da 70'lerde artık bağlanmış bir konudur. Hani bu nedenle AKP yöneticileri bu anlayıştan vazgeçmeliler. Bu bakış biraz önce Bayrın Aldan aktardığım bu söz bende şöyle bir kaygı uyandırıyor. Tamam, konjonktürel olarak şimdi geri çekildik. Fakat bunun hesabını çıkaracağız sizlere. Yani bir tür başka intikamcılık duygusunu körüp diyebilir bu yaklaşım. Evet, insanda böyle bir kaygı uyandırıyor şüphesiz. Ben o yüzden de mesela dün Ahmet İnsel'le de konuşurken işte bu birkaç gün içinde normale dönecektir ibaresini hem kendisi yatışabilir şeklinde okudum şeyin başbakanın, ama aynı zamanda ben başka biçimde de müdahale ederim diye de okunabileceğini düşünüyorum. Umarım böyle bir şey yapmaz. Çünkü eğer İnşallah. Böyle bir şey yaparsa Türkiye'de bu tür bir kıvılcımın tetikleyebileceği başka çelişkileri de sokağa döker. Bu ihtimal ciddi bir ihtimaldir ve ciddi bir tehlikedir. Özellikle Suriye politikası dolayısıyla Akdeniz şeridinde Musayrilerde nüfusu hiç küçümsenmeyecek bir topluluk olan Musayrilerde birikmiş olan kızgınlıklar, öfkeler. Öte yandan Anadolu'nun çeşitli yerlerinde, Alevilerde birikmiş olan kızgınlıklar, öfkeler. Bunlar başka türlü bir kanala taşınır. Eğer bu revanşist anlayışı, yani şimdi tamam madem öyle biraz geri çekiliyor ama bir süre sonra ben size gösteririm şeklinde revanşist anlayışı evet. Hakim olursa, eğer bu geçerliyse Türkiye'de başka yangınlara benzin dökmek anlamına gelir. Bu başka yangınlara kıvılcım atmak diyelim daha doğru anlamına gelir diyor. Tam tersi bir yol izlenirse evet demokrasi budur ve biz her istediğimizi yapma iddiasında değiliz. Kaldı ki yerel demokrasi diye bir şey de var, bunu da başka vesilelerle savunduğunu söylüyor AKP'liler. AKP yönetimi. Bunun da gereklerini dikkate almak ve buna göre yönetmek toplumsal barış açısından çok daha uygun bir yoldur. Yerel demokrasi dediğimiz şey sadece yerel yönetimlerin seçimle iş başına gelmesi demek değildir. Yerel yönetim bilimlerinin halkının oradaki kararlara katılma imkanlarının da sağlanmasıdır aynı zamanda. Ulusal demokraside de böyledir. Yani ulusal demokraside de sadece seçim değil, başka katılım yolları önemlidir. Başka katılım yollarının olması da gerekir. Yerel demokrasi ise yerelde kararlara katılma sürecinin var olmasını çok daha fazla gerektiriyor. Küresel eğilim de budur zaten, gidişat da budur dünyada. Şimdi bütün bunları yok sayarak Türkiye'yi 1950'lerin mantığına geri çevirecek bir yönetme anlayışı cidden çok büyük sıkıntılar yaratır. AKP'ye de büyük zarar verir. Kaldı ki şu an yürümekte olan çok hassas bir süreç var. Yani Kürt sorununda barış süreci. Bu en ağır çatışma eksiğini yatıştırmaktadır zaten. Bir süredir yatıştırma yoluna girmiştir. Bunu da yeniden kırma ihtimali vardır. bunu yeniden kırdığı takdirde Türkiye'de hiç kimsenin arzu etmeyeceği ve herkesin zarar göreceği bir kaotik ortama doğru gidiyor. Evet. Çok, yani son derece tarihi günlerden, bir dönemeçten geçtiğimizi sürekli olarak da çeşitli vesilelerle evet, tekrarlıyoruz. Çok beklenmedik ama olumlu, çok büyük bir ayaklanma, bir başkaldırı. Önemli bir sonucu daha olduğunu söylemek istiyorum. Süremiz azaldı, ben de uçağa bineceğim biraz sonra. O da şu, özellikle bu laik modern sosyoloji dediğimiz kesim, çeşitli zamanlarda, son 10 yılın çeşitli zamanlarında daha çok cumhuriyet kimliğiyle, ulusalcı özellikleriyle öne çıktı. Yani demokrasiye bir toplumsal taban oluşturacak bir kimlikle görünmedi bugüne kadar. Ama şimdi böyle bir fırsat çok güçlü bir şekilde ortaya çıkmıştır. Yani bu sosyolojinin o vesayetçi, eski statükocu, orducu, darbeci, ulusalcı özelliklerden biraz daha uzaklaşarak demokratik bir hedefe, demokratikleşmenin dinamiği olma hedefine doğru yürüdüğünü görüyorum ki ben bunu tarihsel bir dönüşüm imkanı olarak görüyorum. Çünkü bu demokratikleşme iki özne, siyasal özne ve toplumsal özne üzerine kalmıştı. Muhafazakarlar ve Kürtler. Şimdi böyle bir kimlik ekseni, iki taşıyıcı özne fikri çok şeydi, kırılgan bir ya da en azından çok demesek de kırılgan bir tabloydu. Evet. Yani bu dengeler üzerinden sürekli bir demokratikleşme çizgisi yakalamak kolay değildi. Çünkü orada bambaşka şeyler var. Dengeler var ve o dengelerin değişmesi de her zaman demokratikleşme hesaplarına bağlı olmayabiliyor. Ama şimdi biraz bir ayağı daha eklenmeye başlıyor. Bu şimdilik toplumsaldır. Henüz siyasal bir özne yaratmamıştır. Yani siyasi parti anlamında kurumsal bir özne yaratmamıştır. Yaratması da gerekmiyor. Ama bütün diğer siyasal öznelere buradan da ben burada bu dengede demokratik bir hedef için varım mesajını iletmesi için çok ciddi bir potansiyel ortaya çıkmıştır. Ben bunu çok önemsiyorum. Evet, hem Türk konusunun demokrasi ayağının oturması açısından önemsiyorum. Hem de genel toplumsal barışı demokratik, özgürlükçü bir temelde geliştirme çabalarının güçlenmesi açısından önemsiyorum. Evet. Öncelikle şu gazı bugün bir keselim hele. Ondan sonra bunları çok daha rahat konuşabileceğiz herhalde. Evet. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Güzel bir gün olsun. Güzel bir gün olsun. Mailvoto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Evet, Açık Radyo burası, 94.9, saat 9.30, 3 dakika geçiyor. Bir ara vereceğiz şimdi. Aradan sonra bir konuğumuz olacak. Yazar, gazeteci Pınar Övünç'le beraber olacağız. Asker Doğmayanlar adlı bir kitabı yeni yayımlandı. Hrant Dink Vakfı yayınları tarafından yayımlandı. Biz onun için kendisini çağırmıştık ama fırsatı ganimet bilerek, hele böylesine hareketli ortamlarda, Gezi Parkı ve etrafında dolanalım da diyoruz tabii ki. Yani büyük bir ayaklanmanın da ta içinden kendisinin de gözlemleri var. Onları da konuşma fırsatı bulacağız birazdan. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası, 94.9 ve Açık Gazete devam ediyor. Biraz önce de tanıtımını yapmaya çalıştığımız gibi Pınar Önç'le beraberiz. Gazeteci, Radikal'de yazıyor. Aynı zamanda yeni bir kitabı da yayınlandı. Asker Doğmayanlar, Hrant Dink Vakfı yayınları tarafından bu vicdani red meselesini etraflıca bütün pek çok şeyiyle de aktörüyle de diyeyim, söyleşilerle kapsayan önemli bir kitap. Hem onu hem de tabii ki Gezi meselesini de konuşacağız. Hoş geldin Pınar. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir yandan geçen hafta konuşmuştuk ya sizinle, çarşamba günü mü bu kitaptan konuşsak radyoya gelip diye. Şimdi düşünüyorum, böyle bir ay iki ay önce gibi geliyor. Kitabın çıktığı zaman da evet. Gerçekten yani samimiyetle söylüyorum bunu. Çok fazla şey oldu. Tamamen Einstein var. Yani zaman tamamen göreli bir şey aslında. Ben de tamamen öyle. Yani biz işte cuma akşamından itibaren, cuma gününden başlayarak çok yoğun bir şekilde takip etmeye çalıştık ve bir aylık yayın yapmışız gibi geliyor bana da. Yani. Çok yani şey anları böyle herhalde, toplumsal çalkantı, dönüm noktaları böyle bir şey olmalı. Herkesin suratında zaten öyle bir şaşkın ifade var. Yani hem yorumlamaya çalışan, hem mutlu, hem kafası karışık. Aynen öyle. Böyle Twitter'da birisi yazmıştı hani... aşık olmuş gibi bir sürü insan. Çok suratında doğru. Tuhaf bir gülümseme var herkesin. Evet. Yani kafası karışıklar da var. Yani bu, o da buna dahil. Herhalde evet. Bu da aşk kısmına dahildir. Evet. Evet, hepimizin bence bunun dışında kalmış olan kimse de düşünemiyorum. Yani bu meseleler üzerinde çok fazla kafa patlatmış olan pek çok insan var. Aralarında bizim radyoda olanlar da var. İşte bu Occupy hareketini, dünyadaki kalkışmaları filan izlemeye çalışan, bu konuda düşünenlerin, yazanların hepsini bir şekilde dinleyicilerle paylaşmaya çalışanlar var ama hiç tabii toplumsal olaylar aynen böyle önceden kestirilemiyor. Bambaşka bir biçim alıyor her seferinde, beklenmedik yerden vuruyor ama o hoş değil mi? O yüzden de analiz yapmayı, komplo teorisi üretmeyi çok daha kolaylaştırıyor ya. Ben hani biraz evet. Asker doğmayanların hattından da gideyim. Yani temel evet. Mesele bu Gezi Parkı'nı konuşurken işte nasıl oluyor Mustafa Kemal'in askerleriyle kimsenin askeri olmayacağız diyenler yan yana gelebiliyor. Şimdi bu bildiğimiz kavramlarla, bildiğimiz ittifak yorumlarıyla... tecrübe ettiğimiz yan yanalıklarla gerçekten açıklanamayacak bir şey. Ama zaten bu kalkışmayı biricik yapan da bu bence daha yoğun yapan, daha kafa karıştırıcı olan. Gerçekten öyleydi ya, öyle bir kitle öyle, var. Ve öyle de devam ediyor. Evet. Evet, yani mesela işte dün Bağış Erten de hem yazdı hem de bizim radyoda, dergide de söylüyordu. Yani biz programlar için dahi bir Bursa Spor taraftarıyla Beşiktaşlı'yı bir arada oturtamadık. Yan yana iki sandalye, en aklı başında bulduğumuz olanları bile oturtamazken şimdi beraberce kol kola yürüyorlar. Yani hakikaten işte Karşıyaka ve Göztepe taraftarı yarım yüzyıldan beri savaş halindeler. Birbirlerinin mahallelerine bile giremiyorlar. Bir futbol taraftarı olarak birlikte aynı otobüse binip burada eyleme geldiler. Yani bunun izahı çok zor olabilir yani. Tuhaf bir an gördüm. Dün akşam sanırım Durdu ekibinin park içinde düzenlediği bir yürüyüş vardı. Öldürmeyeceğiz, ölmeyeceğiz, kimsenin askeri olmayacağız sloganlarıyla park içinde turluyorlardı. Ve dün akşam çok kalabalıktı. Yani gerçekten oturacak yer dahi yok. Ve yani hani başlarının dibinde Türk bayrağı olan bir gruplardan alkışlayanlar da gördüm ben. Yani bu kısmı da kafa karışıklığına dair. Yani bir yandan Mustafa Kemal'in askeri ama hani öldürmeyeceğiz, ölmeyeceğiz kısmına da bir itirazı yok gibi hissediyorum. Yani zaten yani Türk halkının bu askerlik meselesine dair hani reflekslerinin ve tavrının karmaşık olduğunu biliyorduk ama bu ama Gezi yani, Parkı'yla iyice de karıştı. Evet, resmi ideolojinin bize yani 100 yıllık kalıplar, verdiği kalıpların hepsinin birden paramparça olduğunu görmek de ilgi çekici doğrusu. Bugün şey yazmış Tuğba Tekerek... ya Türk bayraklı Beşiktaş atkılı halayın başını elinde gökkuşağından mendiliyle bir eşcinsel çekiyor. Bıcı Serok Atatürk sloganını evet, yazıyorlar. Evet, Dolmabahçe'de ya. Ben de gördüm onu. Ya muazzam bir şey değil mi bu? Ya, akıl almaz bir şey yani. Ya o yüzden zaten akıl almaz komplo teorileri veriyor bence. Yani bayağı böyle hani mantık ötesi durumun kendisinden de daha fantastik komplo teorileri var ya. Çünkü diyorlar ki bu normal şekillerde olamaz bu. Elbette ama işte hayat sanatı taklit ediyor dedikleri de taklit. Onun için normalde olabilseydi o zaman toplum mühendisliği falan da çok daha kolay olurdu. Herkes belli kalıplara göre toplumları yönetmeye zaten pek çok adayımız var çok şükür. Maşallah. Bir de şey kısmı da çok önemli geliyor bana. Yani sadece bu beş benzemez diyelim Tuğba'nın da tarif ettiği o mizansenden çıkarak insanların bir araya gelmiş olması değil. Yani buluştuktan sonrasında da bir süreç var. Yani bu bir hafta park içinde özellikle geçirilen süre de kendi içinde dönüştürücü bir süreç oldu. Hızlandırılmış bir demokrasi eğitimi gibi, bir paketi gibi. Atölye çalışıyor. Gerçekten insanlar yani Gezi Parkı'na ilk geldiği günkü gibi değil. Oradaki o kolektif yaşamı kurma çalışmasının, o tecrübenin, o yan yana durma halinin 3 günde çok şey değiştirdiğine inanıyorum ben. Görüyorum yani hani evet, bir evet, şey yani. Değil. Temenni falan değil. Birebir insanların yüzlerinde görüyorum, jestlerinde görüyorum. Evet, mesela başta şeyi de soracaktım zaten. Başta pek çoğumuzun içinde ben de dahil olarak duyduğumuz bir kaygı şeydi. Yani böyle çok bayağı militan Kemalist diyebileceğimiz grupların sabote edebileceğinden korkuluyordu filan, kendi ele geçireceğini. Fakat tam öyle de gelişmiyor anladığım kadarıyla. Yani birlikte bir arada bir yaşama sosyolojisi oluyor mu? Arada bir 50 metrelik mesafe var. BDP'lilerin halay çektiği yerle gençlik marşını söyleyen işçi partililerin, TGB'lilerin arasında 50 metrelik bir mesafe var. Yani orada çok büyük bir şey yok. Bariyer de yok. Büyük insanlar dikenli tellerle de çevirmemişler. Ve dolaşıyorlar sürekli insanlar etrafta. Yani benim gözlemlediğim kadarıyla bu şekilde işliyor. Ben o sırada orada değildim ama dinlediğim bir hikaye var. Yani bir Öcalan posteri açmak isteniyor. Hani bundan hoşlanmayan bir grup oluyor. Ama etrafta insanlar o kadar hızla yatıştırıcı ve onarıcı bir şekilde müdahale ediyor ki poster de kapanmıyor. Ama gerginlik de büyümüyor. Belki işte hani o birkaç metre daha genişliyordur. Evet. Ama dediğim zaten dönüştürücü süreç böyle bir şey. Bunu tahayyül edebilir miydik önceden? Hayır. Bunu yani hakikaten edemezdik ve bu çok önemli bence söylediğin nokta. Yani yaşayarak öğrenme meselesi. Hı hı. Bunu zaten hiç kimse önceden yapamaz. Bunun ayrıca sonradan kitabının yazılabilmesi. Evet. Ancak bunlardan belki aylar, belki seneler sonra ancak. Sadece siyaseten de değil mesele. Dün akşam yine şeye denk geldim. Bir Çapulcu Kütüphanesi kuruluyor, kitaplar diziliyordu. Bir yandan da parkın diğer ucunda bir kitap masası kurulmuş. Hani alıp orada okumak, ertesi günde getirip değiştirmek üzere. En fazla 18 yaşında olan genç bir insan bir kitap alıyordu. Şimdi dedi ben bir şey vermeyecek miyim bunun karşılığında? Yok alabilirsin, yarın getir falan dediler. Ama bir şey vermemek çok kötü geliyor dedi. Evet. Sonra böyle gerçekten şey gibi oyuncağını göğsüne bastıran çocuk gibi böyle çok mutlu bir şekilde standın başından ayrıldı. Bu da devasa olan bir tecrübe. Evet, işte bu armağan ekonomisi falan her şeyi içeriyor. Yani bütün bence dünyanın önde gelen sosyologları ve düşünürleri biraz zaman ayırsalar iyi olabilecek bu deneyime de. Yani Occupy için çok ilginç yazılar yazan, yani New York'taki Zuccotti için yazanlar mesela Chris Hedges çok önemli. Hem makaleler yazdı hem de bir kitabının bir son bölümünü de ona ayırdı. Ama onun gibi yani sizlerden de çok önemli kitaplar çıkacağını bekliyorum yani. Çıkmasını bekliyorum. Doğrusu. Potansiyel var. Yani çünkü her gün başka bir şeyi görmek, gözlemlemek mümkün yani. Evet, evet. Bir Bayağı okul gibi. Peki bir asker doğmayanlara da azıcık bir hafta ama bir ay gibi önceden konuştuğumuz gibi gelen Asker Doğmayanlar kitabı da Türkiye'de çok önemli bir konuyu. Biraz önce de sözünü senin de ettiğin gibi yani her Türk asker doğar ideolojisiyle çok kuvvetle yetiştirilmiş bir topluluk içinde sivil itaatsizliğin en doruk noktasında olan ve en zor işi yapanlar hem de aralarında işte ayrıca da tırnak içinde handikapları olanlar eşcinsel olmak ya da kadın olmak gibi ekstrada yükleri olan insanlarla konuşarak ortaya koymuş olduğun bir kitap. Biraz bize bu deneyimi de anlatır mısın? Asıl çıkış noktam yani buradaki 14 vicdan yönetici bu kitabı yaptıktan sonra bile vicdan yönetici sayısı çok arttı. Onlarca üzerine eklendi. Yani sürekli büyüyen bir kitleden söz ediyoruz. Ben sadece 14'üyle uzunca söyleşi yaptım burada. Hikayelerini dinledim. Bunun şu açıdan önemli olduğunu başta düşünüyordum ve bu yüzden yola koyuldum. Daha önce vicdani ret bir mevhum olarak bazılarınca zaten biliniyor. Ama vicdani retçileri şahıs olarak çok az tanıyorduk aslında. Evet. Hikayelerini çok az biliyorduk. Daha çok yaratılan bir suç ve suçla ilişkilendirildiği hallerde ana akım medyada isimleri yer alabiliyordu. Ne hangi yollardan geçerek bu kararı verdiklerini, ne sonrasında başlarına neler geldiğini çok fazla bilmiyorduk. 14 ismi seçerken birazcık hem tarih akışında böyle bir şey olsun, birbirini tamamlayarak aksın istedim. Bir de vicdani ret çok bireysel bir politik beyan. Yani herkes altını farklı bir şekilde dolduruyor. Farklı yerlerden geliyorlar. Bu motivasyonları yansıtabilmek için yansıtmaya gayret ederek seçmeye çalıştım 14 ismi. Biber gazı geldi galiba. İçimizde yaşıyor. Birden öyle oldu değil mi? Kimler var bunun içinde? Ne bileyim hani ismini zaten daha diğerlerine göre biraz daha iyi bildiğimiz Mehmet Tarhan, Halil Savda da var. Ama onların hikayelerinde daha iyi bilmediğimiz nüanslar var. Ayrıntılar var, evet. Evet. Ne bileyim Mehmet Tarhan'ı özellikle eşcinsel bir retçi olarak yani o çerçeve üzerinde konuşuyoruz ama onun okuldan mezun olup 90'ların başında Diyarbakır'da genç bir veteriner tekniker olarak bulunuşu, Lice'nin yakılışı sırasında orada gördükleri ve görmemek zorunda görmemek için çabalayışı yani o tecrübe önemli. Keza işte Halil Savda'nın hem örgüt üyeliğinden hem yardım ve yataklıktan yargılanmışlığı, hüküm giymişliği var. Bunun üzerine gelen bir sivil itaatsizlik formülü üzerine kurmuş hayatını Halil Savda. Kadın retçiler var. Zaten onlar daha böyle bir şey, çeşni gibi bir hani ana akımda yer alıyorsa da böyle bir egzotik bir meyve gibi daha çok. Özenti gibi de bakanlar evet. Var herhalde. Onların uzun uzun hikayelerini anlatışı, feminizmle ilişkilerini kurmaları, daha işte o 90'larda, 2000'lerde o hareketin içinden gelen insanlarla dahi yaşadıkları sıkıntılar, ön yargılar, duydukları aynı o işte hani senin ne işin var, senden zorunlu askerlik isteyen kim, soruları. Bu mesela son derece kritik bir kırılma noktası meydana getiriyor. Çünkü gerçekten de hiçbir yükümlülük getirmiyor. Yani askerlik yapma zorunluluğu olmamak bir avantaj gibi büyük bir fırsat. Yani hem çalışma hayatına erken atılabilme, iş kurabilme vesaire. İşte aşkını yaşayabilme. Her açıdan büyük bir kolaylık, özgür. Buna rağmen seçmeleri kadınları daha da ciddi bir şey durumuna getiriyor gibi geldi bana. Onlar işte bu tür sorularla defalarca karşılaşıyorlar ama sabırla anlattıkları için vicdani red meselesiyle antimilitarizm arasındaki bağ daha güçlü kurulabiliyor. Çünkü hiçbir vicdani redin beyanı sadece ben zorunlu askerliği reddediyorum, ben bu askerliği yapmayacağım basitliğinde değildir. Hepsi farklı yönlerinden bir militarizm eleştirisi yapar. Doğrudan Türkiye'deki savaşa referans veren ve bunun bir parçası olmayı reddedenler vardır. Her açıklama bir manifestodur. Fakat bunları bilmediğimiz için vicdani reddi sadece zorunlu askerliği reddetmek olarak algıladığımız için kadınların neden vicdani reddlerini açıkladıklarını teferruatlı biçimde anlatmaları bu bağ kurmaya yarıyor. Yani kadınlar diyorlar ki bunun toplumsal cinsiyet meselesiyle alakası var, militarizmin görünmez yüzleri var, sadece kışlayla ilgili değil, evlerimizle bağı var. Bu geçişi sağlamak açısından kadınların vicdani reddi çok önemli. Evet, yani şeyle de birçok bağ var. Gazete haberleriyle dahi ilgisi var değil mi? Öldürülen o kızcağızın, bombalarla parçalanan kızın etkilenerek adını... Ha, İlyada. İlyada değil mi mesela? Ne kadar ilginç bir şey yani. İlyada yani muhtemelen dünyanın en genç redcisi. 16 yaşında İsrail'de bir vicdani redci varmış ama İlyada 15 yaşında açıkladı. Hani biz emin olmadığımız için muhtemelerini kullanıyoruz hala. Ceylan Önkol. Evet, şimdi. Ceylan Önkol'un annesi de o salonda. Onu görünce başka bir hazırladığı bir metin var. Onu okumak istemiyor. Çünkü şeyden çok etkileniyor annesinin konuşmasından. Ve aynı yaştalar Ceylan Önkol'da. Diyor ki Ceylan yaşasaydı benim arkadaşım olabilirdi. Ben hani diğer Ceylanları öldürmek istemiyorum, arkadaşlarımı. Bunun bir vesilesi olmak istemiyorum. Evet, yani Lice'de tamamen çobanlık yaparken... başına inen bir hava mermisiyle parçalanan, ya ölen bir kız çocuğundan bahsediyoruz. Ondan etkilenip de bunu öğrenip kendisi de muhtemelen dünyanın en genç vicdani redcisi oluyor. Çok çarpıcı bir hikaye tabii. Onun dışında İlyada'nın hikayesinde ben hani çok seviyorum, çok önemsiyorum. Daha reddini açıklamadan önce de kendi ortaokullarında, liselerinde bu bir kantin boykotu furyası olmuştu ya bir dönem. Evet. Onu başlatan ekip içinden birisi İlyada. Şey işte o paylaşma masalarını açan, simitleri diden ve sonra polisin gelip dağıttığı. Yani asker onunla doğmayan da... aktivist doğanlardan olsa gerek. İkisinin doğanlar. Bir bağı da var yani, evet. Dünyaya o şekilde bakmanın, o kapitalizm eleştirisinin de bağlandığı bir nokta var aslında. Evet, çok çarpıcı yani. Şimdi bu vicdani redcilerin kimisi maalesef hayata veda etmiş olanlardan. Bu kitapta yer alanların bir kısmı da burada Gezi Parkı'nda görülüyorlar değil mi? Evet evet. Şey sayısı yani Mehmet Tarhan zaten çok aktif olarak çalışıyor. Bir takım atölyeler düzenlenmesinde, yani o park içinde kurulan hayat dahilinde. İlyada'yı görmedim ama onun o lise anarşist faaliyetten diğer arkadaşlarıyla onların standlarını gördüm. Kesin diğerlerinden de olan vardır, ben denk düşmemişimdir. Ama şeyi fark etmek de güzeldi. İlk günlerinde bir tane küçük bir şey A4 kağıda asılmış. Öldürmeyeceğiz, ölmeyeceğiz, kimsenin askeri olmayacağız yazıyordu bir ağaçta. Sonra onların sayısı arttı ve dün koskocaman bir bez pankart vardı. Bu beyan gerekliliğinin kuvvetlenmesi ve bu şeyin ifadenin büyümesi de önemli geliyor bana. Hep şey riskinden söz ediliyor ya, işte bu Mustafa Kemal'in askerleri bu şeyi ele geçirirse, işte ben geçirecek. De onu söyledim, evet. Ama bu yani bir şey değil, yani bir kenti fethetmeye çalışmıyoruz orada, yani önce başka tür bir yan yanalıktan söz edebiliriz. Yatay bir onun şey yanında var, evet. Onun da olması eminim Mustafa Kemal'in askerinin kafasında da bir soru işareti yaratıyor. Bu yüzden önemli buluyorum. Onun olması o soru, daha iyi belki evet, de bu o açıdan soru işareti değil mi? Bunu hiç düşünmemiştim. Bir yani yataylık oluşsun sizin dediğiniz gibi. Ondan sonra çok tuhaf bir şekilde ortak atılan sloganlardan bir tanesi, yani onca insanın faşizme karşı omuz omuza. Evet. Şimdi bu çok ilginç aslında, yani bunun da analiz edilmesi gerekiyor. O soru işaretleri oluşsun ki sonra biz mesela hangi faşizme karşı nasıl omuz omuzayı daha başka türlü konuşabilelim. Yani bu laboratuvar iyi gelecek. Evet. Gelme yani, potansiyeli var. Yani kesinlikle, çok böyle evet. Şey olmak istemiyorum. Çok hevesli ve yani böyle en naif yanından bakan ama sakin bir şekilde tespit edilebilecek bir potansiyeli olduğu da açık. Evet, evet, kesin. Yani belki de önce işte şimdi Gezi revirleri, Gezi kütüphanesi de oluşmaya başladı. Hı hı. Dün biz de aramızda konuşuyorduk zaten Açık Radyo'da. Epey kitap var elimizde yollayabileceğimiz. Çok güzel olur. Depolarda zaten, evet, onu örgütlemeye çalışıyoruz. Ama bir de belki de şimdi aklıma geldi seninle konuşurken son bir şey olarak bir Gezi akademisi de akademik bir sosyoloji dalı, özellikle siyaset bilimi ve sosyoloji akademisi de temelleri de atılıyor olabilir yani. Bu arada hani bir minik duyuru da yapmış olayım. Lütfen. Bu akşam 7.30'da Gezi Oteli tarafına bakan cenahta müşterekler çadırında bizim bir atölyemiz olacak. Mümkün olduğunca fazla Gezi portresi, Gezi hikayesi toparlayabilmek için şeyde çalışacak hevesli arkadaşlarla bir atölye yapıp sonra derhal dağılacağız ve gerçekten hani daha önce ne eylemine gitti, burada ne hissetti, kimle yan yana durunca ne oldu, kısa hikayelerimizin bir envanteri olsun istiyoruz. Böyle bir yayılan bir çalışma. Evet. Sanırım ben orada olacak gibi duruyorum. Hatta erkenden biraz da başladığım gibi güzel duruyor. Bazı sesler de var elimizde. Önümüzdeki yarım saat içerisinde evet, birazcık onlara da kulak vereceğiz. Yani hem bugünü anlamaya yarayan bir şey, hem de yani çok kalıcı bir şey, sözlü tarih çalışması. Kaçta başlıyordu, tekrar edelim? 7.30'da müşterekler çadırında. Evet, Gezi Üniversitesi'ne belki bir de karşılaştırmalı Gezi Edebiyatı Fakültesi bölümü de açarız bu şekilde. Evet, çok teşekkürler Pınar Önç. Ben teşekkür ederim. Her zaman bunları konuşmak için bekleriz. Ve Asker Doğmayanlar kitabı için de ayrıca çok tebrik ederiz. Sağ olun. Evet, bitiriyoruz bugünkü Açık Gazete programını. Kara Güneş'ten bir parçayla güzelliklerden payını almayanlar. Evet, onu çalarak bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.